دا په کتاب را هغه مفتی دي فیری یا بل مفتی دي فیری اپس سے دي فیری اپس سے نو خود تیسا تیزیه نو خود برای چلی کنا بیگای انتریور کولا ایک دا موجود جنگ جهاد نده فتنه دا اداسان مجیب الرحمن امو سوی بریلی اغن تریتی دا جنگ امون یو جنگ دی بس من یو جهاد دی چی چلو کو دیدی دلیلی چی دا جهاد نده من بوتا شلوه تو نی و دا آقا خوری جنگ دا خون خوری جنگ دا چی چلو کو دیدی تدیر کو مجالو رو بیسی سنگو گو یا وہ غریب دنیا کے جہاد بھرے جہاد دے اور چوئے نہ دے تو پخبری مان دی یہ ریجی سیدھے تو جہاد نہیں ٹھیک دے تو جہاد کی غلطے کی غلطے وہ تجھے تو ان کی سیدھے تو کہتا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم او جنگے گا بخونے والا غلطے سے پیغمبر جرم کو اس سے رہتا نا وغیر اولاد نزدت بانے سسلموں کو ولی المؤمنین والمؤمنات بدر جنگ لینے اتری جنگ راغ اصحابان دیر سے کی نو خوشالا سارے جو جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے تیار ہے کوشش دو ولی اگر کما اہم اور اگر نہ فکرا غیر اہم کہ بیا بارا سو زان دو تیار کو اگر اس کو دے تعالی رضی اللہ عنہ کرنا اس میں اللہ دے ابیا بو ملائی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات ما ينوز ما ایمان دار اللہ تعالی دے زیر غیر دوست سو غیر آرام متقلبکم ما جرحتم بالنهار مسواکم یتوفاکم باللیل متقلبکم زیر غیر دوست سو چچا سر و مخشی جی صبح پچا بو گزار کرنو پتا بو سو گزار کئی اللہ تمہاری جو مسواکم غیر دنی سو معلوم جو تا چی تمہاری کم جے کہا تا اندر سلام یہ گرس لان دیا سوڑا اس خلق جی اگرین اخوالی بگرس لان دیا سوڑا سر علمات کرو جامع علماء تا کروا بی سودی پر آگلے وا شاگردان یو اگرسان دیوا چاکہ سر محفوظی ہم اگر فکر کہ غیر سراتی کے تنجی روم نشی و پا دیو چوا چاکہ سر محفوظی غشی تو توتا ہی ملے جی اما شکا سر قول رولا متقلبکم و مسواکم رقول اللذین آمنوا سورت دیان برخا اول کے دمرہ طلق دان نو دیان برخ کے دا منافقان سن دی منافقان کلمہ وی مو کئی پیغمبر پسی مسجد نبوی کی حاضری جی سب کی ادری جی تجبیر اولا کی شریف جی سلام گر گئی دی پیغمبر سلام خبر تو ہو جی خیدہ غو موری پہ کہتا از سرے بتا کہنا قرآن وی دے ندے ندے دے جہنم خشاک دے دے تو مناسب او سر سر جانو کر اجازو بجے کنین چلا کرنا وَيَا عَقُبْ ایمان را ہو رہے رہے اداوہ جدے گا ولی را جیو سورت نکل چلو لگلے سے سورت محتمت کن مضبوط محکم ستو کل سورت فیہ الجہاد فہی محکمہ قرطبی مدارس ولی نور سورتن مضمون کی نسخ راغل لے جہاد سے چلے نہ مقرر کر دے دے ہجرت کا اول کال نتر مرگ پوری گا پڑے کہ نسخ نہیں راغلے تیزی راغل لے تیزی منسوخ کرے گے منسوخ کیجی بادا ہاں ترکیب ہو گئے دے کہ بڑی ترکیبوں کا بڑی ترکیبوں کا اچھا کل رائے ہوئے کہ ایسی صورت خلق کو بیان کی بیان کی پائے کی بجن جگر اور کافر سرا این بات کو چکون کی مرض دے گور بتا تب شام دے کتلو چغوٹت دا چا چغوٹر اور سیسی پیال مرسی آرے دیسی پیرا گلی من الموت دا مر دیا ہے نا کہ جہاد میں بے خمر لکھ لگی نو دو خلیمم کاوا کی چیزی ہے سرگیم بڑی بڑی سی تو بے دیکھ تو اسمو بانی جی فاولا لهم تباہی دا زور تباہی تاعتن و قول معروف منل او خبر معدی دی برابر دی موا دی پی جنگ جا منل کے اوکن منل کئی خبر صحیح کے اوکن کئی داری معلوم قول خبر و دین خبر و خیر معروف دی پی جنگ جا یا دمک کے سرکا اولا لهم تاعتن و قول معروف لائق و دولا مناسب دولا منل دا حکم دا اللہ دا پیغمبر خبر صحیح کول چھے بلکل تیار ہیں کلا کی مضبوط ہے یہ تینی سے خبر آرت لو ادھر آنے دو نزا فض ہم اکدے بد گنی نو دو دور کرا نو کدو رشاہ کی رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اگر رہا کرا کو رشاہ نکی کہنا چلی بھائی رشاہ اندر یہ ضرور ہوئی فہر آسا تم انتو اللہ تم نیتوان لگائی نیزی ہے کہ چاہتے نخواہ رہا ہے تاسو دو غل حکم منو اللہ نیتوان لگائی انتو سیدو فی الارض عمل کے فساد دیجیے بکولو اور تو قد ترو ارحام کم اگر وہ بس رہتا سر شیخ پہ پیغمبر سرا تو پر خود گیار اور پر خود دان درین یا حال تو مانا دا قد باندھے اور دگا سر مانا دا فقد آسے تن یقیناً یہ دیتا سو کم خون کر دو تو جہاد نہ فساد کرو تو دنیا کی اگر پلورو ختم ہو لو پلورو بھائی ختم سی خود بد نہ بوجھی بچیان بد نہ بوجھی او بہ وجی گلا نارین کون نہ اٹھی دی بچیان اور زنانہ پہ کورن کی وطو کے سن نکلی اگر پاس ان کے بمان بھری گی بے تو اسلام کو ہوں گا با دہشت گردی دگا آجان زنانہ دہشت گردی دی اگر بچیان دگے گو نہ بالغ دہشت گردی کہ پاگو بمان بروائے اور وطو پہ نکلی گلاری کو چیز بن کری اچھا تم دو وطو دیا ہو تو بغرون کی نیسی سب کئی نہ نکلی فلو صدق اللہ لکا فالا سیتن یقیناً نہیں دیتا سو اکا حل تمہانا دی استفام کے نیتوان لگتا سو دا ذات دا اللہ ان تولے تم کتا سوا اور نخو گردوی کتاب دا اللہ نا بسورة محمد نمخو آرائے جہاد پرے رہے و تو انتو سیدو فلارد بفساد کے اور تمہت دا اللہ کی دیتوان لگلے سے وسم سرد عذاب کتا سو نخو گردوی فسادو کا تمہت کے اس لوگ کو بارد پرے اولئک الذین لعنهم اللہ دغا پریکان لعنت کہے پدوانی اللہ پر خبر احتیاط سرا اگر قتال فی سبیل اللہ سرا مدعا اوکر پاسم نوم اللہ کانے کی دیارا نکلی دی نظر رائی کانے کری دی کہ را دو سو امرے کہن سوئی امرے کہن سوئی کہ نبی دلی دیل اللہ میرے زبان اقبل انتقام اکرم اور من دے یہی کہ پاکستان خفے کو غصا لئی خوچے کم سے ضرورت اور تبان لی کی ندا اسم مہم رند کانے کی یہ اللہ ندا رانو رے گا اگران سے نکوئے چزما مبن پانے یہ اوپر بھی اختیار با آم آپ سارا ہم اس پر جی اللہ لندی اکری کی دا بمباری کی تکی جی مسلمان آن دی دا بمباری کی تکی جی ندا پاکستانی آن دی دا بمباری کی تکی جی ندا مجاہدین دی کشمیر اللہ دا قبائلان جنگ لتلی کشمیر اللہ پاکستان کے تقسیم میں پس کہ ہندوستان لاس وا چاہو نو دا قبائل کے لیے قبائل جنگلا نو دا کو یاد کہ کنا کہ دا اس کی دو پلور میں تلی اور پاکستان دو پارے جہاد کر لے اور کشمیر یا ٹیم کرے دے دی کلی میں سارا کلا والی سے امر کرو میں چکن گاڑا گاڑا فوجی اسکریان ہوں اعلان سے جہاد لا یہ تن دلی نے کلی میں چلے جہاد لا اب یار ہو رہا لے شہید سے نو مدیما ادمیر والا کون تلو سکے تھا مدا ہوا گنی آما افسارا استرن سرن یہ کہ یہ سلیو دو افلا تدبرون القران نتی جی کنا ان سوچ نتی جی کتاب دا اللہ کی کنا پگون بان دی گرندی دی دی دی دی دی لرو یہ دو سندق گرند دا دا مارے گرند دا دا وار گرند دا دا گرندی دی کدا بولا دوڑا دا با کنجانی دوئی یا دریبی دیو بولا رکا دو با دی پکیلی تی آگا نیدی دلو مجرن دیدی کیا پستر گمی سی دی ادا غیر دیر تکول کنجانی دا وسپنی نیدی دا غیر دیر تکول کنجی منل دا اللہ دا کتاب دی ادا او منلی سی علا اقفا الازابت و احبیت من اقفال مخصوصا خاص قسم دی یقین آتو کیا پسو جدین پلن پس آگان بارے ارتد دو حلاق بارہم جب یہ دل ہوئی تو دیر تباری پوشاگا و خل بارے مکیو آلو ہوئی صحیح رہتا ہم مکیو آلو آلو کتاب ہوں گی اہم واپس کر دی دی دی خدا حکم پر قیامت پاتی دے بل قرآن نرہ گی آتی اور دل پوشاگا و بارے تو دیر تروان سنی جہاد ہے انہوں مانا جہاد میں انکار رکھو ارتد دو حلاق بارے دا خلق من بعد ما تبین لهم الهدى پستاغینا چه پاک ساکا سرکن نسر ردو تا حق الارد الهدى توحید الهدى قرآن سورة محمد دو تا بیان سو اپدید پاس بانی دے تو پی در تروان دے پمسا نرازی الشیطان سول لهم شیطان دو تا خبر آسانا کہے گا الشیطان دو تا خصتا کہے گا ام لا لهم دو تا دمور کہے گا محلت چور کرے مستقل بکی اللہ بگوی دا لو جرم تصور لیے چلی ویلی الذین کریو ما نزل اللہ آ چاہتا کہ میں خواہ چاہ اللہ را لیے چلی تو ظلم ظلم بانی چھے چھے حکم کی باد الامر من بستا سمنی پسند خبر کی منافقان ویلی اور حتا با سرمونگا درزو و منگا تنجاو پسکی گستا سو خبر منو و ایگو تیجو و منگا با سرگوار برقی سنوپی حکم کی باد الام زنی خبر بستا سمنو و سن پاکستانا تی سنوپی حکم کی باد الامر تول خود نمانو تول خبر ساسو و فی باد الامر جہاد کے بم منو بے پردگی کے بم منو جن کو پوختل کے بے قورو من منو جنا پاس آدھو رکھ بستا سنو بلوا تک پاس آدھو رکھ بستا سنو کے بعد الامر تو نمبر کے کفرستان دے نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دن بت کے بستا سنو سنوتی حکم کے بعد الامر اور سنتا ہے سنوتی حکم کے بعد الامر نہ سے قانونی سنوتی حکم کے بعد الامر مدن خلق من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم وعمل لهم دا اللہ حکم نخو خوی او کافر سر خوخ دے فی باز الامر واللہ یعلم اسرارهم اللہ تفتر دو دو تر دو دو دو جرگو اللہ تمالی دی فکیف ازا توفتهم الملائکہ نسن بے حال خطرناکی رہنی کلک بس او ناکوی دون فرشتی وی با شاگانی مخونی واز بارم شاگانی دو دور مانی دے گزار مورتی دا تا پسیدم رغت اخبار بھی برباد کیا اللہ کامل برباد کی مرض دے دغری ڈران کے مرض چاری لیے ڈران لڑے وشواس نہ ہوا طرف ولی جی کیوں نہ کام تان بھی دیتا کہیں وہ زما پہ نسبت سے خدمت رائی دیتا تیار ہیں وہ ہر تم سے بتاتے ہیں جنگ پر بولنا سب کو لے پیسے در کم کارتوس در کم وسلہ تھا سیدھا دل در کم دوڑے بدر رسوم با خدمت کو مکر ہوتا کرنا تھا جی جیتی ہونا کہیں میں ہوا تو لاڑا ہوا تو لے جی نہ لاڑا لاؤ مدو تے اگو تے سنو کی حکم فی باز الامر نسزائی گرہ دا اپا غزب روان دی کریو مانزل اللہ کریو رضوانا دو ندو خواہ کرے بدہ گنے گا رضا اللہ کی پتا عملو بکن برباد کر اللہ مزمون آجنے کی اے خیال کیا کہ گل مکی مرد ہے کہ ترگن بنی کہ اللہ کینی ردو ازغان خفی حسد کینہ سخت حسد سخت کینہ بدو کینی ہے بہت والا نصر گندی مجاہدین سر اولی نصر گندی کہ اوال منگا لارائی نا کا ہم نو بے خیطا تا کہتا ہو اوال نو بے خیم کہ دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور دائے اور د خیم خیم دے تالام بانے یہ تینوں پہ جانے دے تو کسی ماں پنا خبان دی سینہ ویلے تو رکھو لگانا خیئے منافقات پھر جی دے خیئی کتا کتا وہ گوری ہے سیبا نرمی پکار دا گزارا پکار دا اگو یہ ملک مسلمانہ نہیں اور پاکستان اسلامی مملکت کے امارت اسلامیہ مجھے کدا خبر اننا پکار مپجی دے پہلے نہیں پہلے پاسو پاسو بندی سینہ ہم یقینوں پہ جانے دے تو فی لحن القول پنا موائل بانی نرما پستب لہن خستہ بولے اللہ کا پتہ کرو کتاب سکوائی مجاہدین سے کہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ سخت بڑا اولم ترغیب پارا چرگن کو جہاد کے ان کی دین پارا سنا والصابرین کلک پر سخت بانی ونبلو اخبارکم اچھ سرگن کو دنیا کا حال افتاسو سنگی کلک دی تین دی کنی دی تاسو کی کفر کی وصدو ان سبیل اللہ اور دلی دلائے دا اللہ نا وشاق الرسول خلاف کو ومیسے خلاف کو دلی دلی اللہ پس آئینا چی صاف صاف بان سوتا لن یذر اللہ نچائی ایس کلم نقصان نیچ رسول اللہ کا اسم وسوے دیتو عمالہم اللہ و بالکل برباد کے دو قرآن رضاونا عجی مرد اے پلان کے خان عجی سید دے آج کو اللہ رہا خود دے سو وہی لی رو امور سے خیر آتنا شاق الرسول شتے لیڈرانو کی تو پیغمبر پر وفاق روان دے پیل دی شاق الرسول پیغمبر خلاف روان او دیالا دا سکے صدو ان سبیل اللہ مگر سیروانی حکمتن روانی اغنورتن خلق مرکے صدو ان سبیل اللہ اللہ دین کفرو دا اللہ دا قانون مرکے ہوئے دا قانون منم داما سے جو کرے رہے اللہ نسو من بعد ما تبین لهم الہدا زان غرکائی اغاق سے غرکے جبا ایمان دار امان دا اللہ ترغیب دے امان رسا سیر سا امان دا اللہ و دلی دلی دا اللہ امان اطیعو اطیعو دلو اتو اطیعو اللہ دا اللہ امان دا اللہ مثل برسن لگئے اطیعو الرسول دا اللہ دلی دلی فقانون دا اللہ بانی دا امان ولا تبتلوا اعمالكم مبرباده نزول اخفل حجون اخفل روجه اخفل خیراتون اخفل اعمال تفصیل دیو کتنا بد خود بد دی کنا و نیکا نور بعد اس پر کراونا را راونا اطول برباد سو یقین ما آتو کفر کے منکی یہ دلائے رضا اللہ نا سمم ما آتو صد ان سبیل اللہ پہ سمجھے کہ قانون دو کفر پاس کے انو صد ان سبیل اللہ میں دا بلت سے صد ان سبیل اللہ مدہ کفر نے من دا بلت سے امان سو دی دین دا اللہ نا سمم ما آتو دی امر سے یہی پدا حال بانے تو بینی وقتی مچھلی بخننے کے اللہ دوتا اگر کرو جی اجنو منزلو ترغیب دے پلک سو ایکن سے دنیا پر لچ روان رہا نصف میں سے پیغمبر بمعمل رجعات کی وَتَدْعُوا لَسَّلْمُ اُنَا بَلَي خَلَقْ جَوْرِ رَوْتَ فَلَا تَيْنُوا وَلَا تَدْعُوا لَسَّلْمُ جو ارے غونہ کہتے اسلام بانے کہ اسلام پر میز کی نئی اپا نور پر دل رہو کوئی جو ارے غونہ کہے وَانْتُمُ الْعَلَامُ دَا اللَّهِ عَلَامُ اَتَاسِ اُچَتْ مُتَاسِ دَپَاسَ اَحْمِسَا اَحْمِسَا نظر پاسا کے دل صرف دانی کی تب ذرا ہو رہی نہ تیو چت کے مقصد دی کورا دے اور پاہی بانے بعد اللہ دن اللہ رضا کی گیا تیو چت کے پا مقصد دی کسی مرسن صحیح دی مردار نے آنو کو ارتائی دی کہاں اللہ تاثر رہے دیسی تسلی ورکے واللہ ہم آکم اللہ دے تاثرہ اجملہ اسمیہ ولن یترکم آمالکم ترین بربادی اللہ کرائیون اساسو یعودا لا تہینو جن لا تدعوا لسلم برن انتم الاعلون سلرم والله معكم تنزو ولن يتركم اعمالكم ودا عمر تنزو على پنکرے بھائی اجدا منی کیوں نہ پنکرے بھائی راز لے چو داری دنیا چو اکاون کیار سو چو ولن يتركم اعمالكم دیشتیا دا دا پنکرے نم نم منی دا تنزو آو پنکرے نم نم گزارا بکو گزارا کو گزاری زیا تو گزارا بکری جی سر جی ختمی مرسنا ان تو بکا لن یترکم اعمالکم انما الحیات الدنیا دنیا پر رکھتے پتے دے کور دے جیداد دے خزرہ بچیان بھی دی لائے بنورا عبس کے غفلت زغفلل اوکو تحصیتون کو بھوکن دا اللہ بانی بس کے زاندہ خلاف ما ان تؤمنو الا اللہ تتقو لا الہ دوارے مندر کرے اس بات میں سے دوارا درد کتاب سے بدلے گا ملو نوارستہ سن معلوم انصاف مسالہ والا نفس وار کا معلوم وار کا لاسٹ الکم والم ٹول جن نگوائی ٹول نہیں کتا سروجی سوار کا نہ سکھ وار کا نا سوار کا خیر دینا ماخام کی بیٹا کیجیے نہ جگ وار کا ٹول وار کا نیم وار کا دروجی تو پورا میاست کے مسلمان ددی کے لیے آگے نیم درو جما کے پیسے نیم مجاہدین لوور کی یقین کہ بلّہ کو یہ نیم لاکھ روپے نے بھر جاتی وہ بیکار کی بہت بیٹا نور کر اللہ تعالیٰ بانی لم نگا اللہ ساسنا معلوم ٹول لیکن ٹول اگاڑی فیوق سے کم زور دبان جو لگی افوا بشی بنیاد نہ ٹول وقف سوار بریتان نے یہ خلے کا داد ریل سارا خونجی پارٹی کہنے بریتان کے بڑے سمجھوتی اب پاکوری کو انڈیا بس کر کے اب ریٹائر والے کی سن لی تھی یہ رکھو چاہیں گے بس کہ سن لو کہ سے اصول دی تم کھولی بیا کے رو پھر جال کر گو رہے تھے کھوتی دی پر جال کی گئی تمہارا گن کھوتی دی اور یہ کم زور لگے بھائی تب خر سن کیا وہ کئی راہو بابا سیدھا سن کیا یہ ہوئی جا بخل ساس ہو راہو بابا سی ساس ہو جن سر آسر ہو کینا پتہ بولے گی سے تو جن سر خوف نہیں نوٹول جن نگوالی شرمے گی نہ جو دنیا جائیں تھے سو ہر کے کہنا سو ہو لگا یہ خرجان کم ہاں تم اولا تم ڈاکٹر سبیر اللہ کے دو تو فضائل دی دوستان بھی سبیر اللہ کی گا سبیر اللہ کی گا منگو سبیر اللہ کی گا وہ بنیں گا یہ سبیر اللہ کو اصل گران دی اگر ابر سبیر اللہ کے اصل آسان دیں ذلا سا اوکھرا پلا پکا کا پلا اوکھر بکلا روائیں آنندہ ضرورت کا گہرا کا بکلا رہا لگا دیکھ سے رات لے نسی اور کرارے ٹول بجے دلو لڑا لے لاس بجے پوجے ہفتے بجے پوجے گوتی بجے پوچھی کہ مر نسی سے آپ اگر کی بہت خوشحال ہے کیا خورا سفروں کو چلو سفر میں کو مبارک سفر ہاں لیکن بھی سبیل اللہ مالو لگا ہے سبیل اللہ بھائی میں سبیل اللہ میں دیتے یس مالو کل ما فیہ نفع و خیر و فائدہ وقربتن کہ سو فائدت کے تراجی ندا کے نمبر دیجیے جہاد نہ وہ سبیل اللہ نہ میری تفسیر والوں کو جہاد اگر سے اتنا قتال فی سبیل اللہ و ان مقت فرل مفسرون علی الجہاد لانہ پٹول کے جہاد مفسرون والے اگر سے رہے وہ رہی ہو جنا کہ پدے باندھے لانہ فرد ہو الاسحر لأنه فرده الأسهل مشهور فرد مشهور جزء اگر جهاد في سبيل الله ده اسی گردی دی نیم راد وإلا فلا ينحصر فيه کدا نسی اشهر فرد و نو سرشی نو جهاد دا سبيل الله واجه جهاد تن نمرا دیجی دا مانا نور علماء ذکر کی ایسر جهاد و طرق الخير قرطبی اموی جهاد فکارا انتم الفقراء الى سوابها قد دين يا اولي جاي مال في دين ده الله ونه لگاو نفس ونه لگاو مال دين ونه لگاو يستبدل قوم من غيركم فإذا بكي طول استاسك الله بهدران استاسنا على قوم من كلك خلق في دين باني اولاتين في دين باني غيركم استاسنا سوانور نوغي بك براولي او دا سانتا تشنا والا براولي عربان براولی دس نور برا پیدا کی اللہ قومن غارکم میرے استاسوانی دیدان مال بم لگی او پر زامن اولاد بم لگی لا اکون امثالهم امثالکم تز سنت منی بسکالو فی سبیل اللہ او دا غیسرا الانفاق فی سبیل اللہ اغیسا اکمل طریقہ ذکر کر نجات کے صورت یو علل الجهاد نحو 32 علالم دی صورت کے دے جہاد وجوہات خود ولی جنگے گا ولی جنگے گا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا تقریباً بجس صدی اوڈی ذکر کر گی دا دا دا دا دا دا دا دا یو جن غایتن لتقایتو تلکا ضرب الرقاب دے دو جرسو پاراولو نتیجہ صدا و ضرب الرقاب و جنگے گا مڑے کا درین و سد الوفاق درین اما من بعد و اما فدان بین الاقوامی قانون دے او پاکستان سے دستخط کرے دے اور عمل کے دے دا کہ جنگی قیدی سے جنگی قیدی سے قید کا بس فلے پر اوان دے کا ونگ کول برئی کئی مستری دا حکم ختم کرے اپنی بار مسلمانوں نے سوچنا چاہیے بین الملل کے ملگور ملتی کے تو غلام کو بھائی نا قیدی بھائی اور فیصلہ مجرم بھائی جنگی مجرم دا بھائی تو کہتا وہ غلام قول ان کی قول سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر قرآن سے سر پیدا کرے گا دس کا ذکر کرے اگر سے مسلمان گرا ذکر ذکر کی فسد الوفاق سلورم صوبہ تلو صوبہ جنگ کو اما من نمباد و اما فدان انزم تر صوبہ جنگی کو حتی تضال حرب و وارا تر قیامتا یاد مرگا پوری شپاگم ان تنصر اللہ انصرکم و ان اللہ مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم حتی و تعین من قریت دیر کری اللہ تباکر اولی قانون نمارد نہم یا کلو نہ کماتا کلو نام نتیجے سے نہیں ہوئے کہ تمہیں پچھنے والے پکار گئے نہ ہم انہار اور جمنا نہ ہم نے لس انہار اور جمنا یولس والذین تدعو زادہم ہدا جہاد کی ایمان جڑے گی اور دین استقامت میں سر کی گی سورہ سے مریم کی میری دولسم فقط جا آسرا تو قیامت میں سے سرگن لینے سے لے گوڑے نے کہ تو کفر کا پاس گلے رہے تو مسلمان پسی اب مسلمان باتی پہ وقت کے ادھرے باتی مانا بالکل بے فکرہ دے سوچ رہے باتی وگو رکھو مخیط دے گلے سلولی اور یہ تو یہ سوچ فکر کہ انجانوں سے رہے سے خیال سے وہ باتی پہ وقت کے ادھر را پاس غر سے جر لسن امتیاز فعلم انہو لا الہ الا اللہ سر لسن امتیاز فالا سیتن ان تولیتن فساد بے کی فمر کے جار پرے دے اور اس سے بہت ختم کی پنگسن کیا لحن القول بلی غران اور خبر اللہ لے لاتے اور دا شانتا سور لسن پنگسن اس پار سن کیا اغل اعمالہم دوزلا دوزلا اولا کیا تکی احبط اعمالہم نمہ و تشتن کی فيهبط اعمالهم فبدس في طول كون برباد اعمالهم دريزر يعني وزل والتنجزر احبط يهبط اعمالهم اعمالهم من دون هجين خيراتون ارس وفو دلوس اكوش اغير غير طرف ترى مخينك فدي باني عملون برباد ولسن امتيا في جهاد كي داغود ترى خش علي اصلح بالهم يو يصلح بالهم جن لن يظل اعمالهم عملوں نے چکتا نظر دا دے اللہ یہ جہاد نتیجہ و سرگندی کی دنیا کے وہ جہاد دین دے سی کہ یو کلے رہے کہ اسلامی نظام با پیرا سی ابھی آبے خیرون برکت مجھنی سورت سے بے ہجرت نہ پس مکی سر ربا تو سرگن مکی کی جہاد ہو نبل تو فتح تھا وہ کامیاب ہوں تھا کامیابی در کو مکی سورت کی بے غزا بے جہاد قیل پارا اسباب بیان کری وجہ خود تہذیبات کے طریقے زول پاراول پورتا کول پاس چیری ادرے گا پاس اوگا سکار و کستا پوجی میں سکار دے ندی سورت کی تو سورت فتح کی بے فتح علل بیانی فتح در کم ولی دعوا جدا دعوا جدا دے محت کے دو بیان کلو بے درم بیان کو بے پدر محت کے تنظم کے تنظم کے سگم کے دس نور آلتا اسباب اور تحزیزات د جہاد د قتال نو دل تک اسباب اور علل بفات سے ہوگا کامیاب ہوئی خیز در کون دلا درین اول کی انتن فر اللہ انصرکم نصرت فتح کی نصرت نفلے انا فتحنا لکا فتحا مبینا سورن اول کی سیہدین یوسف احبالم نصرت فتح کی لا اگر یہ ترگندہ کل اندل اللہ سکین تعالیم ذرک اللہ تسلی اور داد پیدا کر اور دا گری جلدی صورت کی ذکر کرے تین زم پاولنی صورت کے والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم صورت فتح کے دا مسئلہ پدی عنوان ذکر کلا اور یعذب المنافقین والمنافقات دا سنت المشرکین والمشرکات پد صورت فتح کی محمد کی بیان اللہ مولا الذین آمنوا صورت فتح کی قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل داستان تے وعدكم اللہ مغانم کثیرہ سمت لبسو اللہ زمین سردے امرستان کئی نفاد و دورول پر ضرورت نیسے لن تب تبی اور عمل کو سبا نرہ دے مخلصان نے اپر سخت کرا سارنو ہے پرات کرا تسکر دی کہ زمین جو راولو جی داستان تے دائم ذکر کر وعدكم اللہ مغانم کثیرہ وہ جنگی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خون بانے وعدکم اللہ مغانم کثیر اللہ دیر غنیمتوں نے رکھی وہ فاولنی صورت کی وظل اعمالہم اعبت اعمالہم صورت فضل کی دا مسئلہ ذکر کرا لو قاتلکم الذین کفروا لولو الادبار ثم لا ینصرون جنگی جی بنا چختی با فکر او جنگی جی بنا لولو الادبار دبر بگر گئی نزکر سن تے جنگی کا اور میں خطا کا جے اتم مکی کے دے ان اللہ مولا الذین آمنوا نصورة فتح کی ماغ مسئلہ بیان کرابا لو تزیلو لعظمنا الذین کفروا کما کہنے اور غمت ایماندار نے کہ مولا یا اللہ دے رفا مکہ بے عذاب آستے اتاثر رو جنگ جے لے فما کہ کہ مسلمانہ نیسی نغوتے دیوال کرے مطلب سو اوزے اتنا اوزے دا دیوال انہوں روائے بیا گوئے کہ دا اللہ ترم رسنگ بمان وری جی اسنگ صدا گانی ورکی اور تاسو تین کئی جن تاسو زمین دلائی سے نہم اور ہم لینی صورت کے ولی کافرین امثالوها دے کافر رندہ صدا گانی صورت فتح کی ذکر کر فمن یب لکو لکن من اللہ احسان نسوک بری بھی اخلاص کی کہ تو نمانی سوک بری اخلاص کی کہ تو بانی نو دنیا خلق کو سوک بری اخلاص ہے اخلاص ہو لوار سوک نیستے ہے ولی کافرین امثال ارمان کے مسلمان کی آپ کو کیا سیکھا ہے لیل کافرین امثال اق حالت اب کافر و سمرا جی اور یہ تباہ مسلمان تو نہیں لگتی کہ مخلاص کا لسم تو صورت فتح کی محمد کے وقائی من قریت ہی اصد قوت من قریت صورت فتح کی معنی تو دو طاقت دا او طاقت دا دون زیادت والی احلکناهم فلا ناصر لهم مکہ والا ولی بچ گی مسلمان تک کہنا سے لو تغیروا لعذبنا الذين كفروا یولس سورۃ محمد کے قبائد منافقین یولس سورۃ محمد کے والذین مفتح کے معنی مسئلہ ذکر کرا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وعلى المؤمنین یارلس مختنی سورۃ کی لا الہ الا اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ سورۃ فتح کے معنی مسئلہ ذکر کرا یوالی فلا الہ الا اللہ نکی جی سوچے سرخون اور پیغمبر تل نہیں نو دین کی ذکر کا محمد رسول اللہ دا تپوس کی کہنا قرآن کی کلمہ سے مجھتے کہنا قرآن کی کلمہ ہوئی سورت کی نرہ فدی الفاظ و فدی کلمہ بانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد کی ذکر کا ذکر اغلے پر یہ مسئلہ دے نو محمد کامیابی بارے برکم کہ محمد بانی آسکار بھی کی سوارلس سورت محمد کیو آتاہم تقواہم، سورت فصل کیو ارزمہم کلمت التقوا وکانو حق بہا واہلہا تینزلس، سورت محمد کیو اذا انزل سورت محکمت ذکر فی القتال السرج خریجا، سورت فصل کی ذکر کر سیقول لکا المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتا خذوها ضرورا نتبعکم، من تاثر چرته چرته هم سره غزال دي الکه تعبره دي غزال نه دي او چرته کې سخت او غزال نه دي بل څه کې وو فلدي را ور دي وو څه غزال ده مار وای هم څه سخت او کې پرې هم پراته کې نه پکار سخت رالا بیا را سره دي نو دې نه مني کوم او راته کې برابر څه نه دي چې زما اته روان کړه خیرات دې نو زما صلی الله علیه وسلم پرې تام بغول کوم نه بازی را سره سخت کی نئے نو پراتے کی بار سرنے خون را کنا کہ سخت کی تریخی نو راتے کی پاس را کے مرہ والا جانتا سی آسی جانتا سی خلق لگ کر لے رائے بس انتا مناسب اپنا نورم سورت فضل کیو سورت فضل کیو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ محمد کیو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ سخت برا ولم سورت فتح کے بعد سخت منزل بھی کرتے ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون سخت پس بزی یا با او مسلمانان سی یا با اتاس وائی میں جانو دیتا تیار سے ولس سورت محمد کی الذین کفروا وصدوا سورت فتح کی معاوی ذکر کہ هم الذین کفروا وصدوا دوتا سمانا کی اتلس سورت محمد کی ان تتولوا يستبدل قوما غيركم كتاس مخوارو اللہ و نور پیدا کی عربان بول رہا ولی سورت فتح کی ذکر کا ان تتولوا تتولوا كما تولیتم من قبل اللہ بس سخت سزا در کی کتاس وارو نلسن کی نلس تو سورت محمد کی اولا اکون امثالکم تاسو غنی دی جان بنی سورت فتح کی والذین معاو اشدہ علی الكفار رحماء و بینهم او گورا کنا آقا دا خلق دے چا او کلک دی خپلو تا نرم امیرو تا گرم و تاودو و گرم شل ورمدنی صورت کی افلم یسیرو فی الارض جدو نمان اللہ دمر اللہ علیہم نصورت فتح کی دا ذکر کی قانون سنت اللہ اللہ قد خلط فی عبادی دا دا اللہ قانون دے کنا چی نمانی نصداور کی وخاسی یدی سورت محمد کے اولئک الذین لعنهم اللہ مددہ خلق و تذکرے جی سورت کے اوکر اور سورت فضل کے رجب اللہ علیہم و لعنهم لعنت نرے یوازی اللہ تا سخت و سر راجب مخلا رب سر گورم رب سر جوڑے جن فدی دنیا باندے مکی سورت سر متصل کو دی سورت مقصد اعلان دا فتح پس سورت جمعہ مکی دی صورت مائدن نازل دے اعلان دے دے کامیابی او دے فتح دی صورت دو ایسی دے لکا دی صورت محمد وان دے اولا کے مسئلہ بیانی جن کے احوال دے منافقانی ذکر کری مطلب سو تاثر کی ناس اولا رکی دا گورا دے کی سو مخلصین دے سو منافقان دے خبر تو او گورا کہ دی مدینی آگا دل تا نو دی مدینی آگا دل تا فیدا نکرا ما دے عبداللہ جی سلول دے تخیمہ پیشاو بانے ابھی ہم گرے طالبان ہو پہ دن کیا دارے کی طرح سا عبداللہ ابن سلول رہا میں سلام غر کا مالا پر گل جو روائی دا سکو تین وقتہ ہوں کی خوکولی گیا حاج کرے رہے اتا سا عبداللہ ابن سلول رہے اسے کو پیشاو پہ نہ ہو بان جن کی احسان کی اتا سا کو گوتا کرے رہے ستن جو روائی عبداللہ ابن سلول رہے پہ جانی عبای ابن سلول رہے پہ جانی دا سانتا عبای ابن کعب عبای طرف سوا ابو جہل پہ گئنی ابو لہب پہ گئنی دا سنتا دا ابو لہب زی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو عنہ غندی بہو پہ گئنی دا بہو پہ گئنی کان پلار برا سو پہ دا رکی وہ بیان کو ملا برا سو زیارت کی مچھے زبا تو اطلب نہ بتر سے گرے میں دے خدا حل کر انہوں پلا سرا ہے جے پر ادم نو زیو آغاوی غستا بچین ستا شاگر دن پانے نے ذکرہ کرلا زما پلار پہ ہوئے کہ سکھے اگر بکو ترے گا میں پاتے گئے پر دن میں پوچھا پاتے گئے اس طرح میں راجی لے اگر کی زینار غالی پاتے وہاں پر رکھو یہ جو استاد میں استاد پارے میں پلار سکھن دیکھا کر رہے ما پری خبر ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو حدیبیین راتا اصحابان طول خطا زوری دلی بردی دلی کری دلی اپا زربان جی سلی تیار جی سنی چاہیے ہے کہ وردان گیتے نوی کی وردان گیتے نطول پریشان دی دیو زیاد تن زیاد عمر دے رضی اللہ عنہ زیاد تن زیاد داو چیز جی رہو نخبر پیغمبر علیہ السلام تن دیالا ابو بکر تین ویلا کہ دا خبر ادیس کول پکارو تین گو جنگی گو مرگ ازرارے وانو تا خون اکرا با اللہ پا عمری تی نتد دا خبری تا غوث کیا دا خبری دا سورت پلاری نازل سا سورت لیلیہ سفریہ لسپیر آگل لے سفر کر آگل لے نزلت فی طفولی علیہ الصلاة والسلام من الحدیبیہ سنة ستن في ذي القعدة في قراء الغميم ذيل خذيبة يوم انزلوا قراء الغميم عرضة النبي صلى الله عليه وسلم تدار على أشفو نيجد خاليوة ذي القعد أشفو جمت الله هجرت أدسكيو تسفرك وتصيكي دار على النبي صلى الله عليه وسلم برندسو برندسو عمر ورسو أشورو يكرز سورة الوسطى أورد سورة راغلة سورة بيانكا عمر سے تعجب کو او فتح ہوا یا رسول اللہ دامن کی سوکو اپا ما تیرا دا فتح دا یہ فتح دا لے فتح دا لے کامیابی دا مو لے کامیابی فتح سنگوا با کفر او دا اسلام یو بلتا لار آزاد اصول لار دا دہ نمک کی کافی نسیو اتے پا مدینہ باندے مدینی تا آزاد پا آزاد اطلال دا اطلال شروع سو او بیان دا دین او دعوت دا دین شروع سو خلق مسلمانان شو دمر مسلمانان شو دمکین و از غنیت محکمو دیار رسو کالو کی یو او پسید اشتگو کالو کی بل دمر من مسلمان شی لکا پدی یو کال که بندک مسلمان پا دو کالو کی مسلمانان شو پا یو کال بانی خو روغو شولا پا درین کال عمرت القضاء شولا نو پا درین کال مکفت ها شولا با دی فتح نمک که دو کالو کی دمر مخلوق مسلمان شو که پا دا غمخ کو فا ورسا ترسو کرنو کدوم رنو مسلمان شید ولی یو بر سر اطلرات نیو کنا دیو بلنا اوری دنو اطلرات لازاد شو اوری دازاد شو خلق ایمان را نفتح نا دو مسلمان مقصد خو ایمان را ولی بخلقو نکان یا دیر اللہ فتح مبین دی دیادا که تا دی بانده اللہ در دیرو غنیمتونو در دیرو علاقو در فتح انعامی طور بانده اعلان کرو کہ دادلا در کوم دادر در کوم دادر در کوم مکیتے چاہوئے سے در دے تلوس بغرا دیشی ایزائی چیزو بدر تلاولا یہودیاں دیر آگا تا خیبر تا یہودیاں نیونو سل معلوم از مکی جیدادون حال سے کنو آگا سل یہودیاں بیاوئے کہ کمنگا پریدین اس طرح سے دی قائمی بکو ان پر دی قانے والا خیبر ورکا دکتا علماء مخابرہ پتیب سنبالائی اور سلوری میں برا خواہ ہے درہ میں برا کہ سائی یا تین زمان نور پر زمان یہ بس پر آگا مانے عمل ہے روز سے بیادہ دیجے نیمو سالم بیادہ دیجے نیمو سالم وہ لری کہتنا مدہ فتح مزید نا دو مدہ فتح مبین کہ تردان وقت پر مسلمان روکو نیستو تو نیسی صاحبو دا دین پورت مسلمان دا کونی دنیا پر مقابلت یا غلط پیدا یہ ضرور طاقت ہو درد یہ طرف تا طور دنیا کفر دے ابل طرف تا دا کسان پسما رل پوچھ لی او دا کامیاب دے دا ضرور دے سو کسانو چوار لسواتانا زیاد نا زیاد دا وقت کی موجود ہو بیاروس کو راگین لگ زیاد سو نوور ستر سواتانا کسان سو دا اوور ستر سواتانا دا طور دنیا مقابل دے دا فتحنا لکا فتح مبینا دنیا اومد دلا کہ دا دیسے طاقت دے کہ دو زیر کول اور دو تابع کول تخبر قانون کول ناممکن دی دا زمان کلاس دا امیرہ دی پوری دنیا اومد رہا یا بد دو منو او کو دو نئی نو لار بہ تو مین سو مدافعت مبین کامیابی اللہ دیر میں تو فتح مبین انا فتح انا دانے رسول تاریخی نکتے ہوئے لکھا نور لکونی کوائی بفتح مبین نور ہوندا نور ہوندا نور ہوندا فتح مبین لیغفر لک اللہ کہ فتح نے درکہ کامیابی سرگندہ جب سر پارا بخن وارد اللہ اللہ ستا احسان دے خبر اثر کو دزمون غلطی سے اللہ مگا معافتا لیغفر لک اللہ کہ بہ اتری کہتا اللہ تو چوان دی سے جستا غزمنا ساد سستونا ناراستو رہو بات آخر چرس را جی باس مخت عروس و سول دو تا معاف دی مطلب تو مطلب اداو زم تسر من ما یسخو ان تو عاتب علی بے زیوی آج پہ تزورو نا کیلے چی چی دا با دی نوے کرے دا سی بری کرے دا با دی نوے کرے دا سی بری کرے لکہ دا بگر میں قیدیان رائیسیو اللہ تا خون غدا و چو وجلے ہے او معاف بکرہ دا کنا معاف کرے نہیں یعنی تپوس دن نکم زم دا پیغمبر نہیں دا خبر جیما زم دا ہر چا دا غم مناسبی دا سے خیال ہوتای لے سرے دا پلال مور استاز خلافو کی دا غم جرم دے او بچے خلافو کی نابالغ دا پلال مور دا استاز خلافو کی دا دوار ایشان تبی بزمت او دا اسمان فرق دیتا کیتا مجھے تیرے قوانی پیغمبر میں کہ قصور اسو تو سوچی اسولا دا اللہ پا نظر کی دا دیر جاتا دا